ak sahaba ma muslim rahmahullah kon li nga xamantene mom moy kon hadith bi manam li nga xamantene mom la deppo ak suñu tie ak suñu buntu bi nga xamantene mom lañu nek danaka dafa feñge dafa leer te manam mom moy ne da fay tek leen ana lan manam laaj bi nga xamantene mom moy ñew ginnaw bi nga xamantene wax nañ atté yu bari yi nga xamantene ñom ño aju ci suñu ci li nga xamne mom moy buntu ndox buntu astaghfirullah buntu janaba manam ci cangayal janaba ak yi ci aju manam lan mo koy waral ak lan lay war ci lan moy war ci nit ki su fekke dafa añame janaba lan la waro moy tudiko lan moy li nga xamantene waru ko def yeen lan moy li nga xamantene permettre nañ ko ak ana naka lay sango ak yeen ñoy faratay cangayal janaba ak lan moy sunna ci cangayal janaba ak yi nga xamne dañ ko ci sop ak yu demé nek nonu ana lan moy li nga xamantene mom moy waral janaba ak nit ki bu gisee janaba manam li janaba bi genné ci mom te moy man ni yobé ndax janaba def nako tuddé man ni yo comme ni nga xamné non la ñëwé ci hadithu ya aisha radiyallahu ta'ala anha bimnan kuntu aghsilu janabata min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadith bobu non nga xamantene moy hadith bi jitu hadith bi nga xamantene mom lañu gissone ci jota yi weso manam kon dañ koy wax janaba manam kon dekete manam kon man yu dañ koy wax janaba manam kon nit ki su gisee janaba itam anan lay doxale ak mom ndax da koy raxas ak nan la koy raxase ndax janaba bobu ci jëmi bopam ndax sobe la wala deet ak yu demé nek non yoy yep ginnaw bi nga xamantene yu wax na li nga xamantene mo ci aju mu am nak laaj bo xamantene mom moy ñew manam mom moy ndax janaba nikke buy sangu janaba manam ana lan ci walu ndox mom moy li nga xamantene mom mo koy doy ak yu demé nek non ci kaw lool mu daal di leral ma daal indi suñu hadith bi ngir mëna leral ana lan moy doy nit ci walu janaba ak tamit nan la nit ki wara sango janaba ndax manam lu wara tolok lan la wara jëfëndiko ci ndox ak tamit manam li nga xamantene dañ ko sibalé ci manam walu janaba yoy yep mu daal di koy indala juñjala ko ci suñu hadith bi yalla ko yalla fay ngeen ji fay muné kon abi jafar dele imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahu allah ta'ala mu daal ni am jël nañ ci abu jafar jël nañ ci bayu jafar moy muhammad ibn ali muhammad doom ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anil jami' waxon nañu li nga xamantene ñom ñoy suñu jotaay bi wesso ñi ñom ñoy ñan waxon nañu ko ñom manam doom ji manam ñoy ñi nga xamantene dañoo tedde askan juge ci ñi way tedde ñi askan juge ci ay ndig yu sel dem ci ay ndig yu sel radiyallahu ta'ala anhum ndax seen ndax ki nga xamantene mom mo leen meñ moy sangi sayyidul awwalin wal akhirin sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam niki nonu ki nga xamantene mo leen meñ ci jigen mom moy sangi jigen wa aljanna di sangi jigen aduna bi ci ñu jëk ñi ci ñu mujju ñi radiyallahu ta'ala na moy sayyida fatima radiyallahu ta'ala na ci li nga xamantene moy di gëna siiw ci borom xam xam rahimahumullah comme le imam al-hafiz ibn hajar al-haythami rahimahullah wa neena bu fekkul won dara ne amna luy leer luy wone ni fatima radiyallahu anha mo gën ci jigéne wa ci jigéne aduna bi bu ci amul won dara lu leer rek doyon na ci mom moy dogit wu tukke ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme niko mom niko yenente bi waxe sallallahu alayhi wasallam innama fatima bid'atun minni fatima dal du dara lul ak dogit gu tukke ci man te mune dogitu yenente bi nak mom sallallahu alayhi wasallam kenn du ko tekkale kenen sallallahu alayhi wasallam kon nak lolou dal mom moy li nga xamantene mom bu amul won dara lu koy leral kon lolou dana ko leral rawatina bi nga xamantene dalil yi dañoo bari ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wasallam yu tekkale rek fatima radiyallahu anha mom mo gën ci jigéen aduna bi doyna ko téranga té mom moy di jigéen wa aljanna té askanam ñom ñoy gën ji askan fi ba aduna bi di tukki ñi nga xamantene ñom ñoo tukki ci askanam manam mom fatima radiyallahu anha ñom ñoy ñi nga xamantene ci mbolem jamono yi ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoy ñi gën ci nit ñi radiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñoy shurafa yi radiyallahu ta'ala anil jami' yal nañu yalla may ñu bok ñi nga xamantene dañuy sopp dañuy bëgg té dañuy jox gëdd ñi nga xamantene ñom ñoy shurafa yi radiyallahu anhum kon sayyidna kon abu jafar muhammad ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhum manam kon muhammad ibn ali kon muhammad ibn al-baqir rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu neena annahu nek mom kat kana nekono huwa mom wa abuhu ak bayam fi inda jabir ta jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma li nga xamantene nak mom moy li xew manam mom moy nek mom moy ñom dañu jigon dem seti jiko comme ni nga xamantene nonu la tabi'i daan def rahimahumullahu ta'ala di jël sen dom yi di and ak ñom di seti ji ñi nga xamantene ñom ñoy sahaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir ñu jangé ci ñom diine ngir ñu xamé ci ñom li nga xamantene mom mo aju ci walu diine lool mom moy kon mbir mi moy japp moy kon fi ci riwaya bi manam mom muhammad ibn ali rahimahullahi alayhima mom mo wax ne mom mo seti ji won ñom ño demone seti ji jabir ibn abdullah kon li nga xamantene mom moy xew xew bi nga xamne mom lay netali mom daf ko fekke waye li nga xamantene mom moy benen xew xew bi manam waye ci buñu xolé benen riwaya bi mom moy comme ni nga xamne non la ñëw ci riwaya sahih imam muslim rahimahullah mom moy dafa wax ne jabir ibn abdullah mom ci bopam mo netali radiyallahu anhu mom mo netali xew xew bi manam kon li nga xamantene mom lañuy wax mom moy jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu dafa net manam muhammad ibn ali muhammad ibn al-baqir rahimahullah dafa fekke won xew xew bi ginnaw gi tamit jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu diko netali wat diko netale fenen fo xamne mom itam fekke nako mu deg ko lolu moy li nga xamne mom moy zahir ni ñu mëna bolé ñaari riwayat wala bok riwaya yi nga xamantene ñom ñoo ci rot kon mom mu ne kana nekkona hu mum wa abuhu ak bayam inda jabir fa jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma wa indahu fek nek na fo mom ni nga qawmuhu aw nitam manam comme ni nga xamne nonu la ñu wé ci no amdatul ahkam comme ni nga xamne non lañ ko waxe waye li nga xamantene moy zahir bi comme ni nga xamantene non la ko al imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani ak imam mahmud badruddin al ayni mu abadruddin mahmud al ayni rahimahullahu ta'ala junje mom moy li nga xamantene mom mo xew li nga xamantene mom mo xew moy ñom ñaar manam mom moy aw nit ñoko nekkon waye nit ñoña meneefu ko askanale jabir waye bu fekkante ni dañ ko askanale jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anuma itam dañuy wax ne dafa fekk na ay nit li ñoom tamit ño xamne dañoo ñewoon fofa ngir sakku xam xam ngir bëgg deg li nga xamantene mom moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon nak lool mom mo taxon ñoom ñu dem fa sa'aluhu ñu daat koy laaj zahiru wax di nak mom moy ni ñoom ñepp dañ ko ñoom ñepp dañ ko laajando waye li nga xamantene mom moy li sax kiko xamantene mom mo ni kiko xamantene mom moko laaj mom moy mom ci jëmm bopam manam muhammad al-baqir rahimahullah mom ci jëmm bopam mom moko laaj comme ni nga xamantene non la nekké ci musnad imam ishaq ibn rahawi rahimahullah ta'ala ndax mom tamit dafa am musnad comme ni imam ahmad ibn hanbal rahimahullah amé musnad moy andando bobu rahmatullah alayhima waye manam ci musnadam ba nak ci lako inde fi mom riwaya bi mu indi mom moy mom ci jëmi bopam manam muhammad ibn al-baqir rahimahullah ta'ala wa radiyan mom ci bopam mom mo lat ki nga xamantene mom moy mo laaj jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu anil ghusl ci lo aju ci walu ghusl ci walu cangay manam li nga xamantene nak mom moy kon zahir bi laaj bi moy lan motax ñom mu ne fasaluhu ñom ñu daat koy laaj fekk kenn rek mom mo jog laaj mi ngi melni comme ni nga xamantene non la alquran bi faral di waxe nan waqala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a nan yefir dañi wax ne yawmal qiyamati du ñew yalla nan qul bala qul wa anka waxal ankay wala yu deme non manam ak yenen yi nga xamantene ñom ño deme non manam ñu manam kenn fek kenn rek mom mo wax waye mom mu wax ne mbolo mi ndax bu yef bi nga xamantene mom la kenn ka wax ñete dess daali saxal wax ji ne wax jojo amna solo matna deg te matna baye xel ci la yalla askanale nak wax ji ñom ñep fi tamit manam ni nga xamantene mom bi mu laaje laaj bi ñepp japp na laaj bobu matna laaj te matna deglu bu boba nak bu laaj bobu ñu dal di koy askanale mbolom yeb lolu da fay tektale ci anam gu leer ne manam kep ko xamantene da nga nekk ci mbolo ñu wax fa ak wax nga dal di cey nopi lolu limi tektale na moy mën nañ la askanale joju le wax té lool mom motax kon nit ki su fekkante ba salal do fekk ñaari nit di wax ci rawati na ci walu diine walu bok ñuy wax rek ci lu ci anam gu ñu joyal ñi di neenal deug ñi di yekiti deug au moins mom na taxaw wax lu mu donte ben baat le jappale borom deug gi nako ko jappale donte da nan ko ah yow de li nga wax moy deug dal di noppi donte loolu lay wax na wax lool waye bu mu nopi rek bayyi nonu bu boba mom buñu neenalé deug ci kanamam bu boba bakkar bi ñi nga xamantene ñom ñoo neenal deug am mom dana am bakkar bu tollu nonu wala bu ko upp ndax ñom ñaan ñepp ay sheytaan lañ comme ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa asha as-sakitu 'anil haqq sheytaanun akhras manam ñaari sheytaane ñoo am sheytaanun nafiq moy sheytaane bi nga xamne mom day wax ak sheytaanun akhras moy sheytaane bi nga xamne mom dafa muuma sheytaane bi nga xamantene day wax mom moy wax mom di jema neenal deug di yekati ay tiaxan diko di yekati drapeau tiaxan amma ki nga xamantene mom moy sheytaane bi nga xamne mom dafa nopi moy ki nga xamne day fekke fuñuy neenalé deug fuñuy yekete tiaxan mom mu nopi ca donte andu ca waye sheytaane la lol mom moy li nga xamantene mom mo sax ci waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam te buñu xolé wax ni nga xamantene non la alquran di waxe nonu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam di waxe nonu la sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum di waxe nonu la salafus salih manam tabi'ina yak tabi'ay ni nga xamne ñoy borom xam xam yi ci ñu ndek ñek ci ñu mujj ni radiyallahu ta'ala 'anil jami' ñom nonu lañuy waxe loolu yépp day tekkale ne képp ko xamantene da nga fekke mbir fekk ñu cey wax nga daal di cey nopp bu boba wax ji nga xamne mom moko mujj nopp loolu lañuy japp ne yow loolu nga saxal yalla nañu yalla sam te boole ñu ci nga xamantene dañuy def andu deug ak fuñu mëna ne ak luñu mënti xew ñu ne kon fasaluhu dañ ko laaj anil rasuli ci li nga xamantene mom mo aju ci walu cangay bi nga xamne mom lañ ko laaj ci li nga xamne mom mo aju ci walu cangay laaj bi nak moy ana lan lañ ko laaj ci cangay ndax dañ ko laaj nan lañuy sango wala bok dañ ko dafa laaj nan lañuy sango wala bok dafa laaj nan ana lan moy doy pour sango wala bok dafa laaj nan lañuy kan manam fan lañu wara sango wala dafa laaj lan mom moy waral ca ngayal farata ak yu demé nek nonu zahiru tontu bi nga xamantene mom la jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma tontu lolu day leral ne manam li nga xamantene mom la ci namon ci laaj bi mom moy dayok li nga xamne mom lañu wara sango ak ana nan lañ koy jëfëndiko wé bu boba lolu motax mu jaar joxe tontu bi tontu bu ñëkk bi moy bu daf ni yak fi kafa li nga xamantene mom moy sa mom dana la doy ni nga xamantene tamit non la ñëwé ci riwaya say mom non non la ñëwé ci ci benen riwaya bi muné kana nabi sallallahu alayhi wasallam yufriqu ala ra'sihi salasa la tamit non la ñëwé tamit ci riwaya sahih imam muslim rahimahullah muné kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha ightasala min janaba saba ala ra'sihi salasa hafanatin mimma lol mom moy li nga xamantene manam manam moy da fay soti ñetti ndox manam day jël ndox soti ko ñetti yoon ci bop bi lool mom comme ni nga xamne non lañu gisee won zahir hadith bi nga xamne moy hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamne mom mo doon jangale ana nan la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon sango mu ne kon yak fi ko dana la doy sa Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma neena yak fi ko dana la doy sa kon sa dana la doy sa manam yak fika dana la doy wax ji nga xamantene mom la ko wax ne dana la doy te waxul ne manam yak fikum dana len doy andak ne fa sa'aluhu la wax manam dañ ko laaj lool limi tek le mom moy kenn rek mom moko laajon te mom moy comme ni nga xamne non lañ ko waxe won sank moy muhammad al-baqir rahimahullah niki nonu bok na ci li nga xam manam tamit benen mbir mi moy bu ne yak fika sa manam moy li nga xamantene lo mom la ci djublu moy yaw ak kep ku melni yaw manam du waxal yaw manam ak waxal ñi yi tamit ne fa danan lan doy comme ni nga xamne nonu la alquran di waxe ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam nan ko waxal nangam wala defal nangam fek li nga xamantene mom la ci nam mom moy mbolam xet bi manam kon lolu mom moy comme li nga xamantene mom la koy wax mom la ko don wax nan ko qul bim nan ko wa bil walidayni ihsana imma yablugha al kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa qul lahumu qawlan karima ak yu demé nek non yoy yep daf nan ko waxal nangam wala defal nangam ak li nga xamantene mom moy li nga xamne comme masalan bu nan ko waqul rabbi zidni ilma wala mu nan ko iqra ak yoy yep manam mom la ci djublu mom moy en premier lieu waye mbolam xet bi dañuy duggal ci bir comme ni nga xamantene non la saxé ci usul ne wax bi nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala bi wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom la ci djublu moy mbolam xet bi comme par exemple fi nga xamantene mom la wax aqim bim nan aqim salata taxawal djulli sik neko ci ni ñom ñep la ci djublu ak fim nan ko masalan bim koy wax ci suratul te bo dalil bi yi nga xamantene ñom ñoy ci gëna mag mom moy dalil moy aya masalan bi nga xamantene mo nekk ci suratul rum bim nan ko fitratullah lati fataran nas alayha la tabdila li khalqi bim nan aqim fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratullah lati fataran nas alayha la tabdila li khalqi llah après bam paré ci aya wa muneko mu neko muni bi na ilahi wattaquhu manam nan ko taxawalal ci jëm te ngay do djublu ci borom bi subhanahu wa ta'ala ba daal di jexal ba ci bir ay ba muni bi na yeen ñep ngeen bokk torox lu jëme ci mom jëm djublu rek ci mom wattaquhu te ngeen ragal ko lolu mom moy tektelene manam kon bu waxe yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñepp lay waxal bokku na ci li nga xamantene mom moy likoy gëna degeural mom moy aya bi nga xamantene mo nekk ci suratul ahzab bi nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala neena ya ayyuhan nabiy inna ahlalna laka min azwajika manam bi nan yeen yow yenente bi sallallahu alaihi wasallam dagal nañ na la sa soxna yi nan ak bi wax ñi nga xamne ñom la wara tak bi nan ko wabanata amika wabanata ammatika wabanati khalika wabanati khalatika allati hajarna maka wamra'atan mu'mina in wahabat nafsaha linnabi manam muy wax ñi nga xamne ñom la mëna tak ci ay doomu ndijay ak ay doomi bajjan manam mu ne ko wamra'atan mu'mina ak jigeenu julit in wahabat nafsaha bu joxe bopam li nabi ñel yenente bi sallallahu alaihi wasallam in kana nabiyyu mune su fekke yenente bi sallallahu alaihi wasallam bëgg na ko tak han khalisatan laka nak mune ko lolo yow rek ya ko jago waye min dunil mu'minin yenen gëm ñi gëm yalla bokku ñu ci manam lolo li nga xamantene mom lay tektele ndax su fekkontene ñi nga xamantene daf ni ñi ñepp daganal na la ko ndax sik neekul ci ne kenn ku ci nekk ñoñu nonu say soxna manam ñi nga xamne ñoom la mëna tak lu demé nek ay doomi bajjan ak doomi jax ak yeneeni julit mën na leena tak waye le fait que mu limité wu ko mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci bëdd lim mu ne ko wax lool in khalisatan laka lool ya ko jago dan min dunil mu'min way gëm yi bokku ñu ci manam su fekkonté day wax gi yalla wax ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam lo joju wax du concerner yenen julit ni konantone le fait que mu nan yow rek ya ko jogo yenen julit ni bokku ñu ci boba dootul amati njariñ wax joju day daal nek lo xamantene tiaxan lay doon te suñu borom subhanahu wa ta'ala eppantene ak di wax waxi tiaxan kon ci kaw lolu ci lolu mom moy tektele ci anam ku leer ci ne lepp lo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala daf koy wax ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam li ci tiosan mom moy julit ni tamit dancé bok na ci tamit li nga wone mom moy likoy gëna dëgeural comme ni nga xamantene amna ay yenn dalil yuñ ci joxewon bi nga xamantene tollon nañ ci risalul fitray loolu ci rawati na ci suñu jotaay bu mujju bi ci jotaay bobu loolu kon ton dina doy ci manam ci ñu wër manam doy na ci ñu baña delu ci wat ci bobu ci di leral mas'ala usuliyya bobu insha Allah ta'ala ci kanam dinañu ko gëna leral manam te sa borom subhanahu wa ta'ala bu waxe leg leg mu li bok na ci likoy gëna dëgeural ba tay manam masalan tay sama borom subhanahu wa ta'ala bim nan wa bil walidayni ihsana imma yablughanna ahaduhuma al-kibar aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira manam fofu non manam di nga xamantene mom mo aju ci nit ki ni nga xamne non la wara doxale ak ñaari wajuram te xamnañ li nga xamantene mom lañu xam moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mi nek yenente sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamne ñu ko yoni sama borom subhanahu wa ta'ala ñu ko yoni fekk na boba yaayam ak bayam ak manam ak ay mamam manam ñom ñepp kenn dundatu ci loolu mom xam nañ ko and ak loolu sama borom don nako diko jallal bi nan ko waqul waxal waxal rabbirhamhuma yo sa manam bimnan do wax na ne bimnan imma yablughanna bu fekente ne sa yu jote ahaduhuma kenn ci ñom al kibaru magay magat manam kenn ci ñom magatna aw wala bokilahuma ke ñom ñaan ñep ñu magat fala taqul lahumā bu len wax ufin manam bu len wax ufin manam lolu xam nga ni munul wona ka le figure la bo xamantene munul wona am ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ay wajurum yeb gennon nañ aduna muné kon fala taqul lahumā bu len wax ufin wala tanharhumā te bu len gud waqul lahumā ta nga len wax qawlan karima wax jo xamantene dafa tedd waqul te nga wax rabbirhamhumā yo sa borom yalla nga yeureum len ñom ñaar kama rabbayani saghīra kem ni nga xamantene nom lañ ma yare won bima nekké ndaw te li manam yi nga xamantene mom lako sama borom wax subhanahu wa ta'ala ne bu mu ko def ak yi mu wax ne nako def yoy ci jëme ko ci ay wajurum sik nekul ci ne manul wona nek ci mom ndax mom ay wajurum fek nako ñu genn aduna sallallahu alayhi wa sallam kon li nga xamantene lool dalil bu mag bo xamantene manam daan manam mene fute gis dalil bu ko gëna leer ci li wone ni sama borom subhanahu wa ta'ala bu waxe ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xet yu yep lay waxal ak waxin woow nak day faral di ñew ci waxu ñu nga xamne ñom ñoy borom xam xam yi rahmatullahi alayhim comme ni nga xamantene non la nekké ci suñu hadith bi jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma da fay wax daan ko yak fi ka dana la doy manam fekk ñepp rek lay waxal ak mbolo mi sa'un sa' dana la doy sa' manam mom mi ngi ñew ci manam sa'un manam sa' moy kaddu moy lugha manam linguistiquement mom moy baat bi nga xamantene mom mo gëna siiw waye amna liñu wax dama def nako wax suwa def nako wax as-saw'u saw'u aussi waye loolu yépp moy sa' rek waye def waye nak pluriel bi moy as-wu' as-wu' lool mom moy af'ul pluriel bi af'ul manam af'ul manam moy as-wu' lool mom moy li nga xamantene mom moy pluriel bi ndax sa' comme ni nga xamne manam ciosan bi saw'u la won as-saw'u comme ni nga xamne non la nekk ci ben lugha waye li nga xamantene moy li gëna siiw te loolu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam di waxe niki nonu sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ak ñi ñew ci seen ginnaw ci ay borom xam xam rahimahumullah li upp ni nga xamantene mom lañuy waxe moy sa' sa' nak manam mom moy ñenti murdu lolou bolem borom xam xam yi rahmatullahi alayhim depo nañ ci neena ñenti murdu mom moy fa manam murdu nak mom moy nit ki nga xamantene dafa digg doomu te ñukoy natte ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy nit ki nga xamantene dafa digg doomu manam bu talal bu jele ñaari tenxam yi loxom yi dal di koy talal ba pare dal leen di seseele bu boba li nga xamantene bu boba nak ba pare ubbeeku lool ba pare tejuul lool manam moy bi ci digg lool mom moy mudd waaw kay nonu lool mom moy mudd legi nak bu ci amé ñent lool mom mo tuddu saa li nga xamantene mom moy al faraq comme ni nga xamne non lañ ko gisse won itam manam ni sufyan ibn uyayna rahimahullahu ta'ala wa ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha ci riwaya bi sahih imam muslim rahimahullah bimu nan kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahidin huwa al-farq moy naqtarifu minhu jami'a manam man dama dan sangondo ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci benal ndab ñu ci asado manam mune ndab lol farq la farq manam moy ñetti sa imam kom ni nga xamantene non lako al imam abu ubayd rahimahullahu ta'ala waxe neena tamen manam fara manam moy ñetti sa kok ijma la ci borom xam xam yi rahimahumullah donte am na ño xamantene neenañ do ijma ci borom xam xam yi waye lool li nga xamne moy li gëna siiw dal mom moy ne ijma la rahmatullahi ci borom xam xam yi rahimahumullah ne ñetti fara moy ben ñetti sa moy ben fara sa moy ñenti muddu muddu nak manam dafa jegg dafa upp tuti li genn walu liter manam tuti la uppe genn walu liter manam digeunte 550 centilitres ak 60 centilitres la manam wala 50 millilitres bok ak 60 millilitres manam dañoo jiganto ci digg bi nak la nek ala kulli halin buñu xolé sa ñenti mudd la borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañu deppo ci ne ñenti mudd la ginnaw biñu deppo we nak ci ne ñenti mudd la wa wuté nañ ci ne ana naka la toll manam bu boba ñi nga xamanteni ndax ñaari sa manam ñaari sa ñom ñoo am li sa bi nga xamanteni mom lañuy tuddé sa'ul madani manam sa'ul madani ci ñu askane la ko madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ak sa bi nga xamanteni mom lañuy askane mom lañ wax sa'ul hajjaji sa'ul buñuy askane la hajjati hajjat ibn yusuf mom moko feñalat manam bi nga xamantene manam gin bu sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu sa'a bi nga xamantene ci la feñe mom la hajjaj ibn yusuf jëlon yobbu ko baghdad motax ñu nan ko sa'ul baghdad yi itam manam dañ koy tuddé sa'a bi nga xam dañ koy askane la baghdad manam ndax bobu nak wa baghdad mom lañuy jëfëndiko wa iraq bi mom lañuy faral di jëfëndiko lolu motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute ci sa'a ana naka lay toll ndax dafa am lo xamantene wa biñu démé bi borom xam xam wala bok bi wa julit ñi bi nga xamantene mom lañu ubbé dëkk yi nga xamné ñom ño nekk ci Iraq manam dañu fekkon Baghdad ñom di jëfëndiko benn mesure bu ñu tuddé rétal manam rétal bobu li nga xamantene mom la wa Baghdad di jëfëndiko manam mom lañ doon jëfëndiko loolu nak motax fuqaha yi rahimahumullah comme ñi nga xamantene ñom ñoy seen ciosan té ñi nga xamantene ñom ñoy seen mak té gën manam té ñom ñoy ñi nga xamantene képp ko xamantene da nga bëgg sori ci walu fiqh faaw nga jëfëndiko seen xam xam rahmatullah alayhi ñom ñoy imam abu hanifa rahimahullah ta'ala ak talibé bi loolu mom motax ñu fuqaha yi seen ginnaw di jëfëndiko rétal manam di wax rétalul baghdadi manam bu boba nak li nga xam tena mom la wa madinatul munawwara ala sakinu afdalus salatu wassalam manam sa'ul madani man sa' bi nga xamne dañ ko askane le madina manam ni nga xamantene mom lañuy natte sen boss moy ñom dañu ne sa' bob nga xamantene mom lañuy askane le madina li nga xamantene mom lañuy natte sen manam mom lañu noté par rapport ak retal bi nga xamantene mom mo nek ci Baghdad mom moy retal wa sulus manam retal la ak ciéru retal manam amma ñi nga xamantene mom moy sa bi nga xamne mom moy wax sa bu Baghdad bi nak bob mom retlané la ñaari retal la manam kon ci kaw lool li nga xamantene mom moy sa bu wa Madina moy khamsata artal wa sulus manam khamsa juroom ñet retal la ak genno ak ciéru amma li nga xamne mom moy sa'u wa baghdad mom moy jurom ñet samaneta artal la manam jurom ñet retal la lool mom moy wute yi nga xamantene mom lañu wute ci quantité bi ana naka lay toll lool motax ñi nga xamantene ñoy borom xam xam yi rahmahumullah manam ci hanafiya ñi nga xamne ñom ñoy hanafiya yi rahmahumullah ta'ala comme ni nga xamantene loolu du bet danaka ku xawa xam li nga xamne moy tariikhu fiqh mom moy comme ni nga xamne ñom hanafiya ñom sa'u baghdadi lañu jëfëndiko naturellement ndax ñom fofu lañu dëkkoon ci Iraq manam kon Iraq moy seen siège motax fofu ñom kon sa'u baghdadi lañu jëfëndiko loolu manam amma ñi nga xamantene ñom ñoy wa madinatul munawwara ak manam ala sakinu afdalus salatu wassalam te imam ba nga xamantene moy kefa gënon ragneeku moy imam malik ibn anas rahmahullah manam imam malik kon mom ak niki non la ko yeneen ñaari imam yi topé muy al imam salasa moy imam maliki ak seen wa ngir kon maliki yeey ak shafi'iyye ak khanabilay rahmatullah alayhim ñom li nga xamne mom lañu jappé mom moy sa mom sa'ul madani mom motax ñuy wax imam kon legi kon bu boba bu fekkentene nak dañ ko jël ñu indi ko ci suñu mesure yi nga xamne moy yu moderne manam la nga xamantene mom lañu wara ndik baye xel mom moy lu am solo la inshallah taala dinañ ci ñew ci masala yi ci gën ko yaatal tu